Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, program 3 Polskiego Radia, środa 15 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Stan wyjątkowy na rok wprowadzają włoskie władze po katastrofie budowlanej w okolicach Genui. 120 tysięcy osób według MON-u obejrzało w Warszawie wielką wojskową defiladę. Matka Ołecha Sencowa zaapelowała do Władimira Putina o ułaskawienie syna. Jaką dostała odpowiedź, o tym także w tym serwisie Trójki. A serwis zaczynamy od najnowszych informacji z Włoch, gdzie wczoraj runął 200-metrowy odcinek wiaduktu autostrady A10 koło Genui. Zginęło co najmniej 39 osób, kilkanaście zostało ciężko rannych. Wśród ofiar są turyści z Francji, Albanii, Chile i Dominikany. Zginęło troje dzieci. Akcja trwa, ratownicy szukają w gruzach zaginionych. Tymczasem premier Włoch poinformował, że w związku z katastrofą w całym regionie Ligurii przez rok będzie obowiązywał stan wyjątkowy. Relacja naszego korespondenta Piotra Kowalczuka. W Genui odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego oznacza, że region może liczyć na natychmiastową pomoc finansową, ulgi podatkowe i będzie traktowany przez aparat państwa na preferencyjnych zasadach. W związku z katastrofą niebawem ogłoszony zostanie Dzień Żałoby Narodowej. Premier Conte powiedział, że Włosi mają prawo do bezpiecznego podróżowania. Rozpoczynamy procedurę odbierania koncesji prywatnym firmom zarządzającym autostradami. Kwestie odpowiedzialności pozostawiamy sądom, ale nie mamy czasu czekać na wolno działający wymiar sprawiedliwości. Dziś rano wicepremierzy Matteo Salvini i Luigi Di Maio obciążyli te firmy odpowiedzialnością za tragedię pod Genuą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Ponad 1500 żołnierzy przemaszerowało ulicami Warszawy. Przejechało około 200 pojazdów. Tłumy warszawiaków i turystów obejrzały wielką defiladę niepodległości. Według MON-u wojskowych i sprzęt podziwiało około 120 tysięcy osób. Statki powietrzne, które mogą państwo podziwiać w tej chwili, to produkowane w Polsce wielozadaniowe śmigłowce W-3 Sokół. Dużo ludzi, bardzo fajnie, że dużo ludzi, bo to bardzo fajne święto. Miło, że tyle osób mimo wakacji przyszło obserwować bardzo ładne przemówienia i to było bardzo budujące, to co widzimy. Szczególnie duże wrażenie zrobił ten samolot cysterna, bo jego wielkość sprawiała wrażenie. Jest jakiś tam pokaz tych sił naszych, tak? Ludzie, nie wszyscy się znają. Mogą zobaczyć sobie nasze wyposażenie, żołnierzy. Miłych, przyjaznych, machających, dzieci na drzewach siedziały tutaj i oglądały. Jest to dla mnie ważne, żeby pokazywać dzieciom naszą historię, naszą tożsamość w taki sposób dla nich przyswajalny. No niesamowite wrażenie robiły samoloty odrzutowe, ten dźwięk, prędkość, także super przeżycie. Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego potrwają do wieczora. Za pół godziny na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się widowisko muzyczne Wolność we krwi. Na miejscu jest Tomasz Zielonkiewicz. Na scenie zobaczymy znanych aktorów, m.in. Radosława Pazurę, Dominikę Ostałowską, Joannę Moro czy Jerzego Grzechnika. Na głównym planie będzie rodzina, miłość, tragedie, a w tle ważne historyczne wydarzenia ostatniego stulecia. Mówi Maciej Antes z Narodowego Banku Polskiego, który jest organizatorem wydarzenia. Zapoznamy się m.in. z takimi dramatycznymi momentami jak ewakuacja polskiego złota w obronie przed okupantami, wydarzenia 1956 roku. Bardzo duża scena, dużo multimediów, muzyka, głos, śpiew, kilkudziesięciu artystów. Na scenie widzowie zobaczą dwupiętrową kamienicę, w której mieszkają bohaterowie widowiska. Całość ma być wzbogacona znanymi utworami muzycznymi w nowych aranżacjach. O to zadbają 40-osobowa orkiestra oraz chór. Rozpoczęcie widowiska poprzedzi wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Tomasz Zielonkiewicz, dziękuję za relację. Kreml odpowiedział matce Ołecha Sencowa, który siedzi w kolonii karnej na dalekiej północy Rosji i od 3 miesięcy prowadzi głodówkę. Jak informują m.in. obrońcy praw człowieka, jest w bardzo ciężkim stanie. Ludmiła Sencowa kilka dni temu zaapelowała do Władimira Putina o ułaskawienie syna. Jaka jest reakcja rosyjskich władz? O tym Włodzimierz Pac.

breaking my heart, tearing me apart, breaking me down when I'm already down. Breaking my heart, breaking my heart, breaking my heart, breaking my heart, breaking my heart, break, break, break, break, break, break, break, break, break, break, break, break, break. You said I love you too fast. So much for that. Don't tell me just started and we're already done. How can you be angry on a night in July? Freezing outside, you're confusing me. Don't have me wasting my time. Yeah. You said I love you too fast. So much for that, 'cause summer just started and we're already done. Pan Drake zaczyna drugą godzinę naszego spotkania w programie alternatywnym Summer Games z jego najnowszej płyty, która powiedzieć, że dobrze sobie radzi na listach, to nie użyć właściwego słowa. Gigantyczny sukces tego albumu, który artysta może świętować już od dłuższego czasu. To nagranie bardzo mocno kojarzy się z pewną stylistyką, nie tylko odwołującą się do lat 80., ale także chętnie eksploatowaną przez inne zespoły, nieco młodsze niż te, które możemy pamiętać z lat 80. 1985 Kate Bush, 11 lat temu na płycie Night Drive, zespół Chromatics. I to właśnie do eksplorowanej przez ten zespół stylistyki, myślę, bardzo pięknie Summer Games Drake'a pasują. Jest taki artysta, który po występie na nowej muzyce ma u mnie ogromny kredyt. Mianowicie mam na myśli Muramasę, który swoim występem w Katowicach udowodnił, że występy producentów, którzy aby wydawać albumy, nagrywać piosenki, potrzebują pomocy na przykład wokalistów, nie muszą być ani nudne, ani nie muszą polegać na tym, że po prostu wypuszcza się coś wcześniej przygotowanego. No, było to niezwykle udane pojawienie się tego młodzieńca na katowickiej scenie. Ręce pełne roboty miał, a był na scenie sam, on, jego instrumenty i wspaniała wokalistka, któremu podczas tamtego występu towarzyszyła. Mówię o tym dlatego, że Muramasa kilka dni temu opublikował nowy utwór zatytułowany Complicated. It's always about you, complex, fated into an ocean, blue wine, breaking. And as we forget all of our regrets, I'm riddled with you, deeply to exalt you, darling, I do. I shift the name, you compensate, but I can't prepare with love. Never say never, I'm down forever, it's just a shame because there's something about you. Complicated, Muramasa i Nao. A teraz otwieramy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym. Otwieramy płytę, na której na szczęście nikt nie postanowił komplikować niczego ponad miarę. So listen to me. So listen to me. So listen to me. just want your attention. I just want you to listen. I don't want the solution. I just want to explain things. I'm not looking for reactions. I'm not looking for acceptance. You can come to me with honesty. You can come to me with tenderness. I just want you to be true to me. I need all your attention. Sometimes I think that's all I need. But most of all I want your comfort for me. But most of all I want your comfort for me. Yeah, I want. Devotion, tytułowe nagranie naszej płyty tygodnia. Tircach to jest autorka tego albumu. Jest to jej debiut w dużej wytwórni. Nie są to jej pierwsze wydawnictwa, ale jeżeli mówimy o pełnowymiarowym debiucie, to ta płyta takim jest. Długo pisanym albumem, pisanym przez całe życie. A mamy tutaj do czynienia z debiutantką, która skończyła 30 lat i czas, który na muzycznej scenie spędziła bardzo pracowicie w różnych intrygujących układach artystycznych, w których takim punktem odniesienia, myślę, najtrwalszym, czy też bardzo istotnym i od strony ludzkiej, i od strony artystycznej jest Mika Levi, czyli Mikaczu, koleżanki ze szkoły muzycznej, które no, tworzą razem i także na tej płycie Tircach. Mika Levi, Mikaczu jest odpowiedzialna za współkomponowanie tych utworów. To jest płyta, której słucha się wspaniale. Aha, to ja to dopiero jutro mówię. Dobrze, więc dzisiaj nie wyrażam opinii, tylko zapraszam do posłuchania kolejnego utworu. Oczywiście jako płyta tygodnia jest to także konkurs 2 2 7 3. Jeżeli ktoś chciałby wygrać debiut Tircach u nas, to proszę zadzwonić do Bartka i odpowiedzieć na pytanie. Może zapytam, chciałam jeszcze powiedzieć przy okazji, że w tym nagraniu, które za nami, Kobe Say towarzyszył Tirca i obracamy się tutaj cały czas w takim rejonie niezwykle intrygujących artystów, którzy jeszcze nie zostali wchłonięci przez mainstream. mają na to szansę, ale nadal są jeszcze do odkrycia, więc warto iść różnymi ścieżkami, które płyta Tircach otwiera. I już nie opowiadając więcej, pytanie konkursowe dotyczyć będzie singla, którym Tircach zadebiutowała. Jakim singlem, a może jaką epką, już tutaj dowolność Tircach pojawiła się na rynku muzycznym. A my słuchamy utworu zatytułowanego Holding On. Shy to say even when it's wrong, but what's keeping me from holding on? I'll be thinking of you even when you're gone, but what's keeping me from holding on? Holding On, nagranie, które można znaleźć na debiucie Tircach, zatytułowanym Devotion, ale gdyby ktoś zapragnął, to warto, tak mi się wydaje, to jest subiektywna opinia, pogrzebać się i zejść głębiej, na przykład do roku 2013 i I'm Not Dancing, singla epki, która wtedy została wydana, i dzisiaj za tę odpowiedź Piotr z Gdyni i Marek z Katowic dostają od nas płytę tygodnia. Szansa ponownie jutro po 19. Kto to nam tutaj już tak szepcze? Not all our doubts are making love, breaking their backs out of fear. I'm here with you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. our downtime, making love, breaking their backs out of fear. I'm here with you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. Burden on my chest. The best parts of you lie at the bottom of you. Bottom of you. I love you from the space beneath my feet. And beneath that, and beneath that, my love for you. You are not too much. Love says you'll always be enough. We don't have to be the end of this. Because I could rather be compromised. Bring it all right here. There's space for you right here. In this home, in this home. On my body, in this home. Whisper it to me. jak taka kąpiel po bardzo, ale to bardzo gorącym dniu, kiedy skóra domaga się ochłody w przejrzystej i chłodnej odpowiednio wodzie. Panda du Prince. To właśnie on teraz tak czarował, a wcześniej Serpent with Feet, nagranie zatytułowane Whisper, stąd też szept w moim głosie się pojawił. Kończymy dzisiaj z dwoma nagraniami, które się połączą pięknie dzięki Iwance Kunewie. Soap and Skin i jej nowy utwór Hill, a potem Nils Fram i utwór zatytułowany Keep. Polskie Radio PL, ukośnik Trójka, ukośnik Alternatywny. Tam widać to, co zagraliśmy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Dobranoc. Upon love scars, discard the shape at last. Drown upon dead, all doors open on a high speed crash. For what we should have been. Thank you. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rozpocząłem swój pobyt u Dowryjczuków. Fragment 15. Po dawnemu żartuję z dziewczynami. Nadal obrywam. Od wszystkich, bez wyjątku sióstr. Razy dłonią lub kułakiem za zaczepki i nadal trwają nocne odwiedziny mej tajemniczej, milczącej kochanki. A w domu wre intensywna praca, która nie pozostawia nam wcale wolnego czasu. Ja teraz pracuję na równi ze wszystkimi. Skraca mi to dnie i daje, jak mówi szczur, lepszą melodię do żarcia. I co dzień oczekuję niecierpliwie nadejścia wieczora i mej niezwykłej kochanki. Teraz jest mi weselej i rzadziej wspominam miasteczko i chłopaków. Tylko czasem nęci mnie praca przemytnicza i odwiedzają wspomnienia o Ofelii. Lecz obraz jej zaciera się coraz więcej w mej pamięci. Myślę o niej nie jak o realnej kobiecie, a jako wyśnionej, wymarzonej lub wyczytanej w książce postaci dziewczyny pięknej, lecz nieistniejącej naprawdę. Początkowo dużo myślałem o Saszce i o Żywicy, lecz teraz staram się jak mogę odpędzić od siebie myśli o nich, bo czuję, że mi to szkodzi. Ciągnie mnie wtedy gdzieś do lasów, na manowce, tam gdzie świeci cygańskie słońce, gdzie niebo skrzy się gwiazdami, gdzie króluje Wielka Niedźwiedzica. W styczniu za granicą byliśmy tylko jeden raz. Zresztą i pogoda była nieodpowiednia. A w lutym bracia nabyli okazyjnie, za pośrednictwem lorda, większą partię towaru. Jesteśmy dobrze uzbrojeni. Mam dwa parabellum. Jeden mój własny, a drugi odebrany Alińczukom. Szczur ma również dwa parabellum, a grabarz dwa nagany. Nie ma zaufania do broni automatycznej. Noc jest bardzo ciemna. Idziemy przeważnie lasem. Powoli, ostrożnie, krok za krokiem. Chociaż nie boimy się nikogo, bo na kule z zasadzki, zza krzaku możemy odpowiedzieć dziesiątkami kul. Prowadzi szczur. Ja znam dobrze ten teren i idę ostatni. W pewnym miejscu szczur zatrzymuje się o dwa kroki od ścieżki. Nagle ukląkł. Idziemy za jego przykładem. Z początku nic nie słyszę, lecz po chwili dochodzą mych uszu niewyraźne szmery. Nie mogę zrozumieć początkowo, co to jest. Potem słyszę szurganie nogami po ziemi. Zielonki idą. Czasem się zatrzymują. Wtedy zapada dziwna, niepokojąca cisza. Znów rozlega się szurganie nóg. Bliżej, bliżej. Nagle dostrzegam ciemne kształty, powoli sunące ścieżką ku nam. Milczymy. Unoszę pistolety w górę i kieruję lufy przed siebie. Mogę zrobić z nimi, co chcę. Mam 18 kul w pogotowiu. Przez chwilę stoją, nasłuchują. Nic nie dostrzegają wokoło i ciężko szurgając nogami ruszają dalej. Czuję w sobie coś w rodzaju politowania i pogardy dla nich. Szmer kroków coraz bardziej się oddala. Szczur powstaje i rusza naprzód. Idziemy za nim. Poruszamy się bez szmeru, jak cienie, jak widma. Nad ranem zbliżamy się do hutoru Loni. Nareszcie ją zobaczę. Tak często o niej myślałem. Zatrzymujemy się w lesie w pobliżu hutoru. Oczekujemy wschodu słońca. Rozwidnia się coraz bardziej. Teraz widzimy wyraźnie drogę i dziedziniec. W pobliżu hutoru nie widać obcych ludzi. Ja pójdę, zobaczę, mówię do szczura. No dobrze. A w razie czego rąbaj z kominów i plituj do nas. My podtrzymamy. Git. szybko idę bez noski po drodze do hutoru. Wchodzę na dziedziniec, potem na ganek i do sieni. Nie wyjmuję rąk z kieszeni. Mam w nich odbezpieczone pistolety. Z sieni zaglądam przez półotwarte drzwi do czarnej połowy domu. Widzę Lonię. Odwrócona do mnie tyłem, myje się w dużej miednicy, postawionej na taporecie pośrodku izby. Skradam się ku niej. Lonia zmywa twarz gorącą wodą. Gdy po pewnym czasie prostuje się, chwytam ją rękami w pół i podnoszę w górę. Krzyknęła i wyrwała mi się z rąk. Miednica spadła na podłogę, woda się rozlała. To ja, Lonia. Przyciska rękę do serca i mówi: Jak ty mnie przestraszyłeś? Skąd ty? Z Polski. Nadarzył mi się towar. Chciałem ciebie odwiedzić i przyszedłem z kolegami. A ilu ich? Dwóch. Lonia pośpiesznie wyciera się ręcznikiem i odpowiada, wesoło się uśmiechając i radośnie błyszcząc oczami na moje pytania. A u ciebie spokojnie? A zupełnie. Teraz mnie nie ruszają. Pewnie wiedzą skądś, że zakryłam punkt. A dla mnie towar sprzedasz? Co bym ja dla ciebie nie zrobiła? Nie zapomniałeś mnie? No chodź, przywitamy się. Odrzuca ręcznik na ławkę i obejmuje mnie za szyję. Pachnie mydłem i miętą. Pociąga mnie za ramię na drugą połowę domu. Tam chłopaki czekają. Mówię do niej. A niech zaczekają trochę. Ja na ciebie dłużej czekałam. Potem idę do lasu i przyprowadzam kolegów na hutor. Rozdzieliliśmy między siebie otrzymane pieniądze. Wieczorem po sutej kolacji pożegnaliśmy się z Lonią i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Jeśli będzie jeszcze towar, to przychodź, rzekła do mnie Lonia. Ja punktu teraz nie trzymam, ale dla ciebie zawsze towar sprzedam. Przyjemnie było iść polami i lasami, nie mając na plecach noski. Idziemy przez łąki, pola i lasy, po ścieżkach, mchach, drogach, wciąż na zachód. Tam, gdzie pędzi na ukos, z góry w dół, ze wschodu na zachód, wielki wóz. Pewnego razu spędziłem dłuższy czas w lesie, w pobliżu Duszkowa. Miałem zamiar obejść wieś Wygonicze i wrócić na Melinę. Wtem, stojąc na skraju lasu, dostrzegłem idącą drogą od miasteczka parę. Młodego chłopca i dziewczynę. Postać chłopca przypominała mi kogoś. Cofnąłem się do lasu i zaczaiłem się za grupą krzaków. Gdy spacerowicze zbliżyli się do mnie, zobaczyłem Pietrka Filozofa, który prowadził pod ramię nieznaną mi dziewczynę. Nie widziałem jej nigdy w miasteczku. Była skromnie ubrana. Miała czarne włosy, brwi i bladą twarz. Była bardzo młoda, może młodsza od Pietrka. Zdawało mi się, że widziałem gdzieś tę twarz. Z początku chciałem zbliżyć się do nich, lecz gdy dostrzegłem podobieństwo dziewczyny do kogoś, kogo znałem w przeszłości, zatrzymałem się. Minęli mnie, cicho rozmawiając, poszli dalej, a ja patrzyłem im w ślad i wciąż myślałem. Wreszcie przypomniałem sobie kapitańską mogiłę i widmo. Ta sama twarz, lub bardzo podobna. Widziałem ją w gorączce. Ukazała mi się w półmroku, lecz pozostała w pamięci. Śledzę ich z dala. Nie mam odwagi podejść. Coś mnie wstrzymuje. Zbliżyli się do majątku Duszkowo i wracają. Odprowadzam ich z dala. Potem zabiegam lasem naprzód i chowam się w krzakach w pobliżu drogi. Zbliżają się do mnie. Słyszę głos dziewczyny. Niech pan napisze do Warszawy. Może tam są jakiekolwiek wiadomości. Nie, panno Irko. Wszystko to do niczego nie prowadzi. Chcę teraz za pośrednictwem gazet zwrócić się do emigracji. Mogli wyjechać do Niemiec lub Francji. Mogli mieć znajomych, którzy wiedzą o ich losie. Dalszego ciągu rozmowy nie słyszałem. Z urywku tego zrozumiałem, że Pietrek stara się odszukać swych krewnych i rozmawia o tym z dziewczyną, której na imię Irena. A kto ona? Wiedziałem, że stoję wobec zagadki, której bez pomocy Pietrka nie będę mógł rozwiązać. Oddalili się ode mnie i znikli za wzgórzem, a ja długo patrzyłem za nimi. Idę polami w kierunku lasu, w którym się znajduje nasza kryjówka. Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku, około 20.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki.